gier i zabawy. Lato 9-6, spawacz na wolności. Chrześcijańska religia wyzwala we mnie mdłości. Nie będzie już nigdy tekstów o miłości, tylko o niszczenie chrześcijańskich wartości. Będzie wojna, śmierć, totalna zagłada. Pogańska religia to najważniejsza sprawa. Powiem to tylko raz, nie będę się powtarzał. Rozpieszczenie ci się w mózgu jak jebana zaraza. Nie mają tego słuchać jebani pozerzy, którzy nie rozumieją naszych idei. Co drugie słowo kurwa, z tego się cieszą. Taki skurwysynów powinno się wieczać. Telewizja nam mówi, co pić i co jeść. Kościół wam ściemia, co jest dobre, a co złe. Policyjne manekiny wszystkich nakurwiają. Poprzewracało się we łbach, oj poprzewracało. Stań w Stalinie, Polska ginie. Ucisz te wszystkie krzyczące świnie. Przydałby się znowu jakiś dyktator, który by zrównał klasę z klasą. Za dobrze ma się w dupach i dlatego tak jest. Święcenie rowerów i święto co dzień. Stare chore baby ledwo dojdą do kościoła, a pingwiny sobie jeżdżą w drogich samochodach. Proboszcz chuj, proboszcz chuj, odbezpieczam dziewiątkę, zaraz będzie gnój. Przywiążę się do krzesła i zaknebluję ry, przecierę ci kolana, ale będziesz wył. Później ci przyłożę klamę do ryja, pociągnę za cyngiel i Ave Maria. Pójdziesz skurwielu, pójdziesz do piekła, twoja dusza tam umrze w wielkich mękach. Spawa 9-6 to pogaństwo i herezje. Nie wierzę, nie wierzę. Spawa 9-6 to rozpiście i herezje. Nie wierzę, kurwa, nie wierzę. Tik tak, tik tak. Uważajcie skurwysyny, bo zegar tyka. A kiedy wybije ostateczna godzina, zginie każda pierdolona świnia. Polska, Polska i Iber. Ale zostawcie też dla mnie jakiś kawałek. Zawsze będzie miejsce, żeby gdzieś to bić. Wybiegasz skurwielu na widok mej krwi. Wciągnę przy duszę, wciągnę przy duszę. Czuję ty to pierda, teraz cię uduszę. Nie jestem kurwa sobą, nie panuję nad myślami. Czuję jakbym latał gdzieś wysoko nad górami. Slang rozumie tylko górnicka. Kills pakują po kanałach i nie wiedzą co to wstyd. Mielone, kurwa, pianino i noino. Robert Nazaretu wczoraj gdzieś odwinął. Nie zrozumiesz tych tekstów. My dobrze wiemy, że to czyste kurestwo. Ja nie będę się wysilał i mówił zrozumiale. Od tego już macie Leroya po zawale. Ty gdybyś mi bry pobrał, jebała mnie kobra. Ty gdybyś mi bry beba, usiadła mi na chuju duża mewa. Mewa, ja pierdolę, gdzie my kurwa żyjemy. Siedzimy cicho, ale dobrze o tym wiemy, że cenzura i cenzura ochrania złodziei, więc musimy zniszczyć tych jebanych skurwieli. Spawa 9-6 to bandyci i złodzieje. Lubią odbierać ludziom nadzieję. Dawaj dzięki ty skurwysynu. Pożegnaj się proboszcz ze swoją rodziną. Na plebanii jak zwykle swojskie klimaty. Zamków 150-metrowe kraty. Dwa pitbulle strzegą kasy. Nie podróż do nich stary, kurwa bez armaty. Spawa 9-6 to pogaństwa i herezje. Nie wierzę, nie wierzę. Spawa 9-6 to pogaństwa i herezje. Nie wierzę, kurwa nie wierzę. Ruch pod cioski popierdoli ci kości. Nie ma litości, nie ma litości. Nie chce mi się pisać, ale wiecie, za darmo nie dostaniesz kasy na tym świecie. Uważaj dupo, uważaj co mówisz, bo inaczej fasola pałą ci do kurwi. Spawa 9-6 wyzwolił się z kajdanów komercyjnej prostytucji na każde zawołanie. Panowie redaktorzy z modnych gazet mogą mi kurwa obciągnąć chuja. Niektórzy mówią o nas komuniści, inni terroryści, a ci trzeci faszyści. Czy mają oni rację? Zdecyduj sam. Posłuchaj, przemyśl i para pam pam. Zetyka 9-6, spawacz obornicka. Nie jakaś świnia, weźmie do pyska. Nasze teksty palą po ryju. Lepiej niż pit rozwalający się w żyłach. Ale jak mówi Tomasz, najlepsze są wina. Klejmy pod mostem albo w ruina. Tomasz Czornowicki i ekipa z Sokoła. Jak nie ma jaboli, to kurwa wyborowa. I taki jest właśnie syndykat Spawa 6. Wszystkim pedałkom mówi ładnie cześć. Porządnym ludziom mówi na razie. Słuchajcie nas w szkołach. wierzę, nie wierzę. Spawa 9-6 to rozpiździej herezji, nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Skurwiele! Skurwiele!